Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. To jeszcze raz mówię Państwu dobry wieczór w Klubie Trójki. Oficjalnie witam Państwa Monika Małkowska. Wraz ze mną witają Państwa wydająca program Ola Kaczkowska i czuwający za konsoletą Michał Jakubik. Jeśli słuchają nas Państwo, to może zechcą się podzielić uwagami na temat, który dziś poruszymy. Spragnionym korespondencji ze mną przypomnę adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. A dzisiaj motywem przewodnim jest Gaja, Matka Ziemia, a raczej próby uświadomienia ludziom, co ona nam daje i vice versa. Czy odwzajemniamy hojność natury, czy przeciwnie, bezmyślnie jej szkodzimy. Czasami do takich refleksji skłaniają nas artyści swoimi dokonaniami. Na ogół są to prace powstałe bezpośrednio w plenerze, dalekie od tradycyjnych, czasami trudno dostępne, wymagające dalekich wojaży, a nawet lotów. To też w historii sztuki i w pamięci, w świadomości odbiorców ten rodzaj dokonań istnieje na ogół dzięki dokumentacji filmowej bądź fotograficznej. A jak ten trend się nazywa? Land art, czyli sztuka ziemi. Jego początki datują się właściwie od połowy lat 60. i powstał, zarysował się, zaistniał w Stanach Zjednoczonych, ale potem rozprzestrzenił się na cały świat. Ale proszę Państwa, moim zdaniem prekursorami sztuki ziemi byli romantycy, którzy zapoczątkowali piesze wycieczki w miejsca nieskażone cywilizacją ludzką. A jednym z pierwszych fanów łazikowania po plenerze był Ludwig van Beethoven. Dowodem symfonia nr 6, tak zwana pastoralna, skomponowana w latach 1807-1808, oddająca uczucia maestra związane z pobytem na wsi. Posłuchajmy Allegro Manon Troppo, czyli samego początku, a grać będzie orkiestra londyńska w 2012 roku pod dyrekcją Daniela Barenboima. Posłuchajmy. Thank you. A w tym pogodnym nastroju powitam gościa. Jest nim dzisiaj Marta Miś, historyk sztuki, kurator i koordynator projektu w Galerii Zachęta. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Słuchaliśmy klasyka, to zacznijmy od innego klasycznego prekursora ekologii, od Henry'ego Davida Thoreau, moja pomyłka, od Thoreau, amerykańskiego pisarza, myśliciela, który w 1845 roku porzucił miasto i wyniósł się nad jezioro Walden, no, a potem zdał relację z tego, jak to było przez ponad 2 lata mieszkać w zupełnej samotności i że właściwie niewiele człowiekowi jest potrzebne, a my nadprodukujemy przedmioty. To było w połowie XIX wieku. Pani Marto, jaki był efekt tego pobytu nad jeziorem Walden? No, to rozbudował dom. I napisał książkę, napisał eseje, w których opowiada o tych właściwie swoich przeżyciach w takiej czymś pomiędzy powieściową a autobiograficzną formą. Przede wszystkim są to eseje, które tak naprawdę są krytyką świata zachodniego, od którego Thoreau uciekł. Więc to myślę, że bardzo aktualne, mimo że minęło już grubo ponad 100 lat. No tak. Pani Marta, kto i gdzie zapoczątkował podobne myślenie? Bo myślę, że postawa jest tu podobna, zbliżona w sztuce. No myślę, że tutaj już zaczynamy, przechodzimy do tematu sztuki ziemi, czy land artu. Tak naprawdę w sztuce współczesnej ta tendencja pojawiła się w latach 60. i bardzo mocno wiązała się z ruchami neoawangardowymi oraz była pewnego rodzaju przeciwwagą dla wciąż obecnego w sztuce współczesnej wówczas jednak takiego pokłosia modernizmu czy myślenia modernistycznego i sięgania do materiałów, które były materiałami sztucznymi, tak jak neony, jak metal. I w tym momencie artyści amerykańscy, a takim prekursorem tej grupy artystów zajmujących się land artem był Robert Smithson, właśnie jakby zwrócili się w kierunku ziemi, ale to też bardzo ciekawe, ponieważ dla nich, jako też dla artystów wywodzących się z kręgu neoawangardy, ale też właśnie myślenia konceptualnego, była tak naprawdę w jakimś sensie ingerencja w krajobraz, wejście w ten krajobraz, inspiracja nad procesami naturalnymi, ale też zaznaczenie swojej obecności w tym krajobrazie. I takim najbardziej znanym, flagowym dziełem Smithsona jest Spiralna grobla w wielkim słonym na części Wielkiego Słonego Jeziora na brzegu Wielkiego Słonego Jeziora w stanie Utah. Podobno użył 6000 ton ziemi i kamieni, żeby skonstruować taką ślimacznicę, spiralną groblę, która też miała odniesienie do organizmów żywych, do muszli, do czegoś, co no, chyba kojarzy się właśnie najbardziej z jakąś skamienieliną, z muszlą. Tak, no miała tak się kojarzyć i rzeczywiście to robiło ogromne wrażenie, bo tak jak możemy sobie wyobrazić, że wszystkie wielkie rysunki wykonywane przez człowieka na ziemi już od zarania niemalże naszej aktywności były często widziane właśnie z góry najlepiej, tak też tutaj największe wrażenie robi ta spiralna grobla, kiedy patrzymy na nią z góry. Ale no tutaj też się pojawił, oczywiście upływał czas. Dla Smithsona bardzo ważna była entropia, bardzo ważny był rozkład. To, co się dzieje tak naprawdę z tym materiałem naturalnym, którego on skorzystał i wykorzystał. Wiadomo, kiedy artysty już nie ma i kiedy wchodzą kwestie własności, zaczyna się również pojawiać kwestia tego, jak to zakonserwować, jak to utrzymać. Czy jest to zgodne z tym, jak artysta myślał na początku lat 70. czy pod koniec 60.? Często nie. No właśnie, czy to podlega konserwacji, zabiegom konserwatorskim, czy też powoli ma zanikać, bo być może to z czasem po prostu ta grobla, ten rysunek na wodzie zaniknie. Według Smithsona i jego zamierzeń prawdopodobnie miał zaniknąć. Natomiast czy zaniknie? Wydaje mi się, że jest to zbyt ważne w tym momencie dzieło już, żeby tak po prostu zniknęło. Po prostu będzie podtrzymywany. Myślę, że tak. Myślę, że jest na to duża szansa. Inny artysta amerykański, Richard Long, to też prekursor land artu, sztuki ziemi. I jego działanie chyba było jeszcze bardziej nieoczekiwane i być może dla ludzi pod koniec lat 60. bulwersujące. Bo cóż takiego zrobił Richard Long? Richard Long po prostu chodził. Chodził i wychodził linię, romantyk. Chodził linię, którą nazwał line made by walking, czyli linia zrobiona chodzeniem. I Richard Long rzeczywiście, no, było to działanie bardzo minimalistyczne i efemeryczne, tak naprawdę performatywne, bo też warto pamiętać o tym, że wiele działań artystów zajmujących się land artem to również są takie działania, które trwają chwilę, albo które są prawie niezauważalne, które są właśnie performansem, które się dzieją w jak danej chwili, a następnie też są w niej zaangażowani ludzie, czasami przypadkowi zupełnie. Ja myślę, że takimi najbardziej znanymi na świecie i obserwowanymi artystami, którzy kojarzą się z land artem, to był, zmarły niecały rok temu, nie mieliśmy okazji pożegnać go należycie, bo no, pandemia przysłoniła wszystkie tego typu odejścia, Christo i jego partnerka Jean-Claude. Tak, Christo, który już się później w latach 90., późnych 80. raczej kojarzy z takimi spektakularnymi akcjami opakowywania różnych znanych budynków, znanych miejsc w materiały, i były to też akcje chwilowe, ale robiące ogromne wrażenie, bo to taka atrakcyjna wizualnie forma. Oni to opakowywania zaczęli znacznie wcześniej i w takim pierwszą dużą akcją właśnie landartową była w 1972 roku kurtyna, która przegrodziła kanion Colorado. Była to pomarańczowa kurtyna, ponad 40 metrów wysokości miała i rzeczywiście trwało to zdarzenie przez dobę z niewielkim okładem. No i to było taki pierwsza akcja ich bardzo znana i spektakularna. No a wyspy? Wyspy niedaleko Miami, które zostały obłożone takimi różowymi kołnierzami. Tak. Tak, to też było, to już był początek lat 80., kiedy zaingerowali w ten sposób w krajobraz. Co jest niesamowite, Christo i Jean-Claude nie korzystali z dotacji. Oni sami swoimi działaniami, swoimi pracami, projektami zarabiali na te realizacje. No, jeżeli ktoś oczywiście chciał ich subsydiować, to mógł. Natomiast to były niesłychanie długofalowe projekty, bo nam się wydaje, no, wisiało, na przykład ta kurtyna wisiała krótko. Ale żeby powstały te wyspy i to różowe ich otoki, no to zajęło prawie 3 lata. A przy okazji państwo, ten artystyczny duet, uprzątnęli z wybrzeżem Miami, z Florydy 40 ton śmieci, więc proekologiczne działanie. Zdecydowanie proekologiczne działanie. No tak, do tego typu akcje rzeczywiście przygotowuje się długo i one są, to jest logistyka ogromna. Natomiast potem ten efekt, który jest spektakularny, on też trwa chwilę. To właśnie ta proporcja, też może warto rzeczywiście mieć świadomość tego, jak wygląda taka praca. Pani Marta, to ja teraz proponuję Michaela Jacksona, który zaśpiewa Earth Song, czyli pieśń ziemi. Posłuchajmy, to było w 1982 roku, czyli mniej więcej w tym czasie, kiedy Christo i Jean-Claude opakowywali te wysepki, 11 małych wysepek. About sunrise. about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Pani Marto, jak w Polsce? Czy sztuka ziemi znalazła swoje odzwierciedlenie, ten trend, to myślenie, ta postawa wśród polskich artystów? No, najbardziej znaną polską artystką i niektórzy twierdzą, że jedyną polską artystką, która zajmuje się land artem i można ją nazwać taką matką polskiego land artu, jest Teresa Murak. Ponieważ rzeczywiście Teresa Murak, land art zaczął się w latach 60., w drugiej połowie i rzeczywiście taki rozkwit to były lata 70. Teresa Murak swoje akcje właśnie związane ze sztuką ziemi zaczęła w 72 roku. Już, czyli tuż po Akademii Sztuk Pięknych, jako świeżo upieczona absolwentka. I rzeczywiście zawsze artystka podkreśla to, że pochodzi ze wsi, że ziemia jest dla niej ważna i to, co przynosi, też jest ważne. I takim jej flagowym, sztandarowym materiałem, którym się posługiwała, jest rzeżucha. I przez lata 70. to były akcje takie performatywne, też obiekty, które z tego powstawały, które nazywały się zasiewami. I ona rzeczywiście robiła performanse, wprowadzała rzeżuchę też do przestrzeni galerii, na przykład do przestrzeni Galerii Dziekanka czy Galerii Repassage w Warszawie. Ale to były takie spektakularne akcje, zasiewy, jak właśnie procesja w Warszawie w 74. roku, wielkanocny dywan, czy później obsiany rzeżuchą krzyż niesiony przez ludzi ulicami miasta. Czy też jej płaszcze, jej ubrania, bo Teresa Murak ubierała się w stroje większe i mniejsze. Mam tu na myśli i stanik, i majtki obsiane rzeżuchą, ale także taki gigantyczny płaszcz z trenem niesionym, no tak jak kiedyś w bardzo uroczystych sytuacjach wkładali władcy. Tak, no taką równie bardzo ciekawą akcją, performancem, które zrobiła, było hodowanie w wannie na sobie rzeżuchy, więc rzeczywiście jakby ten element bycia blisko i ta roślina, która jest taką też, która przemija, bo właśnie element entropii, o którym wspominałam przy okazji też Smithsona, on jest też bardzo ważny. Też tutaj to, że to wszystko jest, rodzi się, ale też umiera i ten cykl cały czas się powtarza. Też mam takie wrażenie, to jest oczywiście moje osobiste wrażenie, jak przy tych wielkich realizacjach amerykańskich właśnie Smithsona, kiedy to jest takie właśnie spektakularne, czy właśnie realizacjach Christo, Teresa Murak jest naprawdę blisko ziemi. Jakby te jej prace późniejsze również, kiedy ona się już zajmowała bardziej jakby rozczynianiem, czyli na przykład tworzeniem czegoś tak jak zaczyn chlebowy, ale z ziemi, z pyłu, z kurzu. Więc jakby to cały czas ta ziemia jest bardzo bliska w jej realizacjach. I jak mówię, to jest takie działanie pomiędzy rzeźbą, pomiędzy obiektem, a jednak cały czas w tym jest bardzo ważny performance i bycie artystki, to co artystka robi i to jak to jest dokumentowane, bo część rzeczy mogła być tylko dokumentowana, jak już pani wspominała, fotograficznie czy filmowo, a jednak część rzeczy została jako obiekty. W przypadku Teresy Murak jest forma dość szczególna, bo ona niektóre swoje drobne elementy, rękawiczkę, stanik, majtki, ona no jednak utrwalała w sposób dość taki szczególny. Tak, bo ona utrwalała to w żywicy, w związku z czym powstawały na przykład w kolekcji Zachęty, jest przepiękna praca, to jest rękawiczka obsiana żywicą, która wygląda jak dłoń i ona jest właśnie zatopiona w rzeżuchą i rzeżuchą, w żywicy. Tak, jest obsiana rzeżuchą, jest zatopiona w żywicy i rzeczywiście no to jest taki piękny obiekt rzeźba, który też jakby z tego pierwszego zasiewu musiał powstać. A pani Marto, Magdalena Bakanowicz, niektórzy uważają, że pewne jej działania, oczywiście nie wszystkie, że też gdzieś kojarzą się ze sztuką ziemi. Mnie szczególnie takie wydają się jej prace, które niestety nie powstały w Polsce, bo jedne to są takie kamienne kręgi na pustyni Negev w Izraelu, a drugie to jest w Parku Rzeźby, to już bliżej nas, bo niedaleko Wilna. To są takie w zasadzie jakby gigantyczne kamienie, które zrastają się z otoczeniem, bo porasta je no, jakiś tam mech, jakieś drobne roślinki. No, Magdalena Bakanowicz przede wszystkim kojarzymy jako artystkę, która zajmowała się sztuką tkaniny i ona stworzyła te formy abakany, więc już jakby sięgnięcie po materiału, którym była tkanina czy juta w rzeźbach, to było też sięgnięcie do materiału naturalnego, takiego nietypowego dla rzeźby. Ale ona rzeczywiście później miała taką fascynację bardzo silną architekturą i takim myśleniem przestrzennym. I o tych właśnie realizacjach, takich pomnikowych kamieniach, to jest jakby jedna część, natomiast druga część to są rzeczy, które nie powstały, które dla mnie są z kolei bardzo ciekawe. To jest tak zwana architektura arborealna. Mm-hmm. Początek lat 90., chyba w 91 roku artystka wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez władze Paryża na jakby zaprojektowanie przedłużenia dzielnicy La Défense. I zaproponowała coś niezwykłego, mianowicie formy 25-piętrowych bloków budynków mieszkalnych, które miały formę drzew i miała je porastać według projektu pnąca roślinność, więc one miały wyglądać jak drzewa. No, wyglądało to rzeczywiście spektakularnie na projektach i nawet niektórzy krytycy od razu mieli skojarzenia, że jest to bardzo bliskie myśleniu Gaudiego, to jest ten sam rodzaj spektakularności. Natomiast no, niestety nie udało się tego zrealizować. Natomiast tutaj taki właściwie pomysł, że te blokowiska, które się też z Paryżem i z okolicami Paryża kojarzą, że one mogą właśnie być paradoksalnie, nie izolować człowieka od natury, ale zbliżać go do natury, było bardzo takim no, pomysłem, którego teraz też potrzebujemy. To było wówczas też już takie bardzo prekursorskie myślenie. No tak, ja pamiętam, jak ona właśnie opowiadała o tej architekturze arborealnej i prezentowała makiety, prezentowała no oczywiście w skali dużej, ale można sobie było wyobrazić, jakby to wyglądało. I to z jednej strony kojarzyło się z drzewami, a trochę też z taką rozczapierzoną dłonią. Tak. Bo to no oczywiście to był kształt trudny do zamieszkania, do wykorzystania przez ludzi, ale też gdzieś mi się to kojarzyło z działalnością Hundertwassera, austriackiego artysty, który też chciał, prawda? Tak, no, to było oczywiście zupełnie inne myślenie, bardziej takie radosne, dziecięce, ale przecież on chciał zrobić i wybudował kilka takich budynków, które jakby wyrastały z ziemi, były ujednolicone z pejzażem. No właśnie to jest to oczekiwanie, to znaczy jest to ciągle coś, czego chyba tak naprawdę w dużej skali się nigdy nie udało zrealizować. To są pewne drobne elementy, pewne rzeczy, które właśnie, które powstają, natomiast tak jak domy jednorodzinne, które jednak też mają teraz we współczesnej architekturze pojawiają się takie rozwiązania, które integrują dom z ziemią, z otoczeniem. Natomiast no, w takiej skali blokowiska to rzeczywiście była to całkowita utopia. No, na szczęście w połowie lat 90. udało się też te projekty pokazać na wystawie w Krodegarcie jeszcze. Mm-hmm. Pani Marto, Matka Ziemia się teraz pojawi w wykonaniu Neila Younga i to był koncert, który był organizowany przez, no parokrotnie był organizowany, był to pomoc rodzinom farmerów, artyści organizowali, skrzykiwali się na takie koncerty, pomoc dla rodzin farmerów, którzy stracili dochód, dobytek swój w wyniku powodzi. No, to jest coś takiego jak We Are The World, to słynne akcje. Zaczęło się to w latach 80., ale teraz posłuchamy nagrania z 1990 roku, z kwietnia, czyli no, prawie że okrągła rocznica. Pogoda była dla farmerów niełaskawa, a pani Marto, no, wypada powiedzieć o artyście, który stworzył sztuczne słońce. Olafur Eliasson, chyba też jeden z najbardziej znanych. I ten działa i w naturze, ale także naturę przenosi do galerii. Tak, Olafur Eliasson w ubiegłym, znaczy w 2019 roku, to już nie ubiegły, to już, tak, to już ponad rok temu, tak, ponad rok temu, miał wielką wystawę w Tate Modern, to było przed lockdownem jeszcze i przed pandemią. I rzeczywiście no, była to wystawa spektakularna i jakby jego prace są spektakularne, robią wrażenie jako takie interaktywne też instalacje w przestrzeni galeryjnej. Natomiast muszę powiedzieć, że rok wcześniej, przed Tate Modern, pokazał Ice Watch, czyli postawił 24 bryły lodowca grenlandzkiego, który stał przed galerią i w grudniu po prostu topił się, pokazując też, uświadamiając, w jaki sposób no, wpływa tak naprawdę, co się dzieje z lodowcami tam, gdzie nas nie ma, tam, gdzie nam się tylko wydaje, że jest to tak odległy świat, a jednak to, co się generalnie dzieje z klimatem, bardzo mocno wpływa nie tylko na przyrodę tam, ale również na nas. I co to się działo? Ludzie się przytulali do tych brył, nasłuchiwali ich odgłosów, bo pękający, topiący się lód wydaje dźwięki. Tak, wydaje dźwięki i to rzeczywiście było bardzo przejmujące. Natomiast to, co dla mnie było bardzo ciekawe na tej wystawie w Tate, to była taka najmniej spektakularna tak naprawdę praca. Mianowicie od lat artysta obserwuje, też fotografuje lodowiec islandzki. I pokazane na przestrzeni lat, jak zmienia się krajobraz przez zmiany klimatyczne. To rzeczywiście były to po prostu seria zdjęć, ale ta seria zdjęć robiła tak, no, na mnie zrobiła największe wrażenie, bo jak mówię, była chyba najskromniejszą pracą na tej wystawie. Ale to nie był pierwszy raz, kiedy Olafur Eliasson był zaproszony do Tate Modern w Londynie, bo przecież w 2004 roku, no to chyba był jego najgłośniejszy projekt, realizacja właściwie, nie tylko projekt, zrobił sztuczne słońce, Weather Project. Tak, to było w hali Turbin, też niedługo chyba po otwarciu. I rzeczywiście było to jeden z najbardziej spektakularnych. Wówczas myślę, że tak naprawdę świat szeroko usłyszał o Olafurze Eliassonie, który jest artystą pochodzenia islandzkiego, ale pracującym i wykształconym w Danii. Tutaj też jest ciekawe to, że artysta, który już ma tak międzynarodową też renomę, jednak bardzo mocno ta Islandia w nim siedzi, on cały czas do niej wraca, mimo że nie jest to miejsce jego zamieszkania, to jednak chyba jest to cały czas jego ojczyzna. I też to, co... Czyli w ogóle jakby Eliasson swój sukces też przekuwa chyba na takie działania, bo on jest bardzo zaangażowany też społecznie, że tutaj jakby wszelkiego rodzaju takie działania też studio, w którym on projektuje różne rzeczy, które na przykład pozwalają korzystać, znaczy oszczędzać energię. Są to rzeczy atrakcyjne, ale też bardzo właśnie taki ekologiczny, w takim duchu ekologicznym stworzone i też z myślą o tym, żeby były dostępne dla na przykład, nie wiem, małe LED-owe lampy, które były przekazane mieszkańcom Etiopii, gdzie są problemy z elektrycznością. Więc jakby tego typu działania, które wychodzą tylko i wyłącznie poza obrym sztuk. Ja nawet mam pamiątkę z tej wystawy Eliassona w Londynie teraz tej niedawnej, małą LED-ową lampkę, która może świecić, bo to jest maleństwo i ma też taki kształt no, troszeczkę gdzieś przypominający strukturę kryształu. Bardzo to jest ładne i można w nocy skorzystać z tego jako źródła właśnie światła. Ale pani Marto, przypomnijmy jeszcze Eliassona, który zrobił sztuczne wodospady w Nowym Jorku, zrobił koryto rzeczne w Luizjanie, to jest muzeum pod Kopenhagą, zrobił zielone rzeki, przecież on wchodzi w naturę, tak. A co natura na to? No, natura chyba tak bardzo nie cierpi, mam nadzieję, natomiast myślę, że to wchodzenie w naturę jego jest, no, myślę, że przede wszystkim ma on też uświadamiać ludziom pewnego rodzaju działania, które podejmują. I myślę, że to w sumie generalnie nie jest najgorsze działanie. No, przeniesienie koryta rzeki, koryta rzecznego wraz z rzeczką, ze strumykiem do muzeum w Luizjanie, to uważam, że to jest jednak duża ingerencja. No tak, ale to jest też to może bliższe właśnie sztuce ziemi, o której mówiłyśmy na początku, czyli o tym, że artyści jednak też mają potrzebę wchodzenia w krajobraz mocniejszą niż tylko i wyłącznie ochrona dóbr naturalnych. No a skoro mówimy o przeniesieniu do galerii nietypowych materiałów, no chociażby właśnie tak jak Eliasson zrobił koryto rzeczne z płynącym strumyczkiem, to tak w Zachęcie w tej chwili też dzieje się właściwie kawałek natury jest przeniesiony. Mam na myśli oczywiście pracę Janny Rajkowskiej Rizopolis. Tak, to jest praca, którą mam nadzieję, że od czwartego znowu Państwo będziecie mogli oglądać od przyszłego tygodnia. Rizopolis, czyli Miasto Korzeni, to jest projekt Joanny Rajkowskiej, który pierwotnie powstał na konkurs do Pawilonu Polskiego na Biennale Sztuki w Wenecji. Wówczas nie został, nie wygrał tego konkursu, do Wenecji pojechał Roman Stańczak i jego lot. Natomiast my podjęliśmy decyzję o pokazaniu tej pracy, która wówczas była bardzo ciekawym od razu projektem już samej w zamierzeniu i pomyśle, w Zachęcie. Udało się to zrealizować w tym roku. I rzeczywiście Miasto Korzeni, czyli to jest taki właściwie scenografia do nieistniejącego filmu science fiction, który Joanna Rajkowska sobie wymyśliła. Jest to miasto, które nas chroni po katastrofie ekologicznej, w którym, kiedy garstka ocaleńców znajduje bezpieczną przystań właśnie w lesie. Właśnie pod korzeniami i te korzenie stają się tak naprawdę domem, stają się karmicielami, stają się ochroną dla tych, którzy ocaleli. Bardzo spektakularna jest również ta scenografia do filmu, która powstała u nas w Zachęcie, ponieważ ona powstała rzeczywiście z karp drzew, które są wycinane w Polsce. One tworzą taki rodzaj jamy i kiedy się wejdzie w tę przestrzeń, ta przestrzeń jest bardzo sensualna, odczuwa się ją absolutnie wszystkimi zmysłami. No, tak, tak, to i pachnie i właściwie jak się chodzi po tym, to ma się wrażenie, że no, chodzi się po jakimś mchu, bo jest to, cała podłoga jest wysłana czymś korą. Takim bardzo miękkim, tak. Korą. Korą, tak. To są wszystko naturalne materiały, one są wysuszone. Natomiast to, co też spowodowało, co sprowokowało Joannę do wymyślenia tego projektu, to jest oczywiście też to, co dzieje się z naszą przyrodą i z lasami i te masowe wycinki drzew, które się zaczęły kilka lat temu. I one rzeczywiście... To jest taki projekt, który jest emocjonalny, natomiast my oczywiście ona mówimy o tym, że jest to jakiś film katastroficzny czy science fiction, natomiast no to nie jest już do końca science fiction i tak naprawdę ta instalacja pozwala poczuć, oczywiście tak nie wygląda przestrzeń pod drzewami, ta przestrzeń tu jest zagęszczona, natomiast pozwala rzeczywiście poczuć jakby pewną taką bezpieczeństwo. Mhm, tak. A z drugiej strony jest w tym coś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo takiego podstawowego, naturalnego, takiego wręcz taka powrót do łona niemalże. I to uczucie jest tutaj myślę, że bardzo ważne. Myślę, że to jest taka rzecz, która z jednej strony wskazuje na, jest pracą pesymistyczną jakoś. Natomiast też daje takie poczucie właśnie, to poczucie bezpieczeństwa jest tutaj bardzo silne, więc ma to swój ogromny też pozytywny ładunek. Pani Marto, to teraz posłuchamy Stinga i Rhythms del Mundo, Fragile Planet, o naszej delikatnej planecie i być może to jest już ostatni akt dla nas przeznaczony, tak śpiewa Sting. Posłuchajmy. Final act was meant to clinch such a lifetime's argument, that nothing comes from violence, and nothing ever could, for all is born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Ładnie wybrzmiało to troszeczkę takie ostrzeżenie dla nas wszystkich. Artyści, pani Marto, czasami są wizjonerami i pokazują, co może się stać. Pokazują stan zagrożenia, tak jak Zbigniew Libera, który już w 2010 roku organizował sesję fotograficzne i prezentował, w galerii prezentowano fotogramy przedstawiające wizję, przerażającą wizję przyszłości. Tak, chociaż tutaj rzeczywiście, mówiąc o katastrofizmie, to jest taki, cykl jakby reportażowy, pokazujący, jak wyjście ludzi z miast, jak wygląda świat po apokalipsie. Jest to bardzo też rzeczywiście filmowe i kojarzy się właśnie z takim filmem katastroficznym, natomiast rzeczywiście nie ma tutaj zupełnie tego elementu ucieczki do natury, tylko właśnie jest pokazanie, do czego mogliśmy my jako ludzie doprowadzić i w jakim stanie mogliśmy, do jakiego stanu mogliśmy też siebie doprowadzić. No a ci artyści, którzy pokazują ratunek dla nas poza Rajkowską i poza Rizopolis, to wspomniała pani o Dianie Lelonek oraz o artystce, która może jest mniej znana, bo Diana Lelonek teraz jest bardzo głośną artystką, Natalia Barzowska. Ona prezentowała swoją pracę, działanie dość nietypowe w miejscu projektów Zachęty. Tak, to znaczy to są dwie artystki zupełnie rzeczywiście inne, chociaż gdzieś ten temat przyrody i temat powrotu do natury się pojawił. U Diany Lelonek, która tak się może od razu skojarzyć z Liberą, wynika to z cyklu zdjęć, które, bo ona jest też fotografką, zrobiła, kiedy właśnie pokazała jakby przestrzenie wokół miast, takie naturalne i dzikie, a wśród nich ludzi, którzy są trochę obserwowani jak zwierzęta, są nadzy i rzeczywiście jakby tutaj zupełnie jest inna atmosfera jej futurystycznej wizji. Natomiast Natalia Barzowska zrobiła, myśmy pokazywali w miejscu projektów Zachęty w 2015 roku i taką pracą, która robiła największe wrażenie, był wideo performance Luna, które ona zrealizowała rok wcześniej, w 2014 roku. Co ciekawe, artystka jest z wykształcenia również lekarką, czy też medyczką, ponieważ jest po Akademii Medycznej i drugą jakby jej wykształceniem jest właśnie Akademia Sztuk Pięknych. I ona z jakąś taką ogromną czułością potrafi przyglądać się światu i światu przyrody. Zrobiła akcję, która polegała na tym, że przez ileś dni zamieszkała z dziką wilczycą, która była w kojcu. To była wilczyca, która dochodziła do rehabilitacji, była w czasie rehabilitacji. I artystka nie chciała ją na siłę oswajać, natomiast jakby chciała być w jej pobliżu, więc kamera cały czas obserwuje tę relację, która się nawiązuje między dwiema istotami, ludzką i zwierzęcą. Ale co było dla samej artystki zaskakujące, że w trakcie tego performance'u, tego działania, tego bycia w końcu razem z wilczycą, dochodziło to do coraz większego zbliżenia. I rzeczywiście, jeśli Państwo wejdziecie na naszą stronę, chyba nawet internetową, i odszukacie tę wystawę, która miała tytuł Leże, to zobaczycie zdjęcie, na którym wilczyca i artystka leżą do siebie przytulone. I rzeczywiście nie było to działanie zmierzające, tak jak Boys, który chciał jednak kojota podporządkować. Kojota, tak, słynne działanie. Tak, lubię Amerykę, Ameryka lubi mnie. Właśnie było pewnego rodzaju działaniem też opresyjnym wobec tej dzikiej przyrody amerykańskiej. Oczywiście nie brutalnie, ale jednak było to pewnego rodzaju podporządkowanie, pokazane podporządkowanie. Tutaj jest symbioza i w tym działaniu Natalii Barzowskiej po prostu widać symbiozę, jakąś taką umiejętność współdziałania z naturą. Myślę, że każdy, kto kocha zwierzęta i nawet nie odważyłby się zaprzyjaźnić z wilczycą, jest to taki poruszający obraz. Pani Marto, ale ja pamiętam, że w tym miejscu projektów Zachęty było coś w rodzaju takiej gawry, leża. I to właśnie leże. W tym leżu leżała autorka, czyli Natalia Barzowska. I ona podczas wernisażu w jakiś sposób, nie wiem, czy to było takie odreagowanie, czy to było takie rozprężenie, że ona przysnęła, spała troszeczkę tam. Może rzeczywiście nie sądzę, żeby było to udawane, natomiast rzeczywiście tak, był wtedy performance i to leże, które było takim obiektem, było zbudowanym z gałęzi, z mchu, takim naturalnym i pachnącym, bo to jest też to, co już wspominałam przy okazji wystawy Joanny Rajkowskiej, to co robi, jakby pierwsze uderza, to jest zapach lasu, takiego nietypowego lasu. To dokładnie tak samo było na tej wystawie, że myśmy też odbierali ją wszystkimi zmysłami, bo tam po prostu czuć było zapach tej ściółki i właśnie tego mchu, który z którego było zbudowane leże Natalii Barzowskiej. W 2019 roku, jeszcze przed lockdownem, chciałam, żebyśmy się przenieśli do innej galerii, mianowicie do Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowskiej. Tam była prezentowana wystawa o tytule, no takim mocnym już tytule, Bezludzka Ziemia. Nie wiem, czy pani ją sobie przypomina, bo to, tam też brała udział właśnie Diana Lelonek, która pokazywała coś, co no, mnie zafascynowało. W gablotach śmieci i jednocześnie śmieci porastane przez różne rośliny. Żywe organizmy. Tak, to było Centrum Żywych Rzeczy. Tak nazywa się ten cykl prac i to są rzeczywiście rzeczy, śmieci, które my produkujemy, plastikowe, stare buty, to wszystko, co wyrzucamy. W lesie na przykład. Tak, na przykład w lesie i jakby zupełnie nie przejmując się tym, ile śmieci produkujemy. I ona z tego zrobiła po prostu takie obiekty, w których żyły sobie żywe organizmy, w których właśnie były, rosły rośliny. Zresztą to jest też bardzo ciekawe, bo jakby te działania Diany Lelonek, właśnie ten pierwszy cykl, o którym mówiłam na początku, z tym taką niby troszkę futurystyczną wizją, ale jednak dosyć sielską, tak naprawdę pewnej przyszłości i nas jako części natury. Ona potem coraz więcej robiła akcji, w których rzeczywiście wskazywała na to, jak ta przyroda nam może odpowiedzieć. I na przykład takim świetne było takie zdjęcie, które zrobiła fotomontaż Ministerstwo Środowiska porośnięte przez Środkowoeuropejski Las Mieszany. To również była odpowiedź na to, jak traktujemy drzewa, jak traktujemy przyrodę, i rzeczywiście ten budynek porośnięty wygląda bardzo atrakcyjnie i nawet razem pierwsze skojarzenie, chociaż forma jest zupełnie inna, to jednak to skojarzenie z tym myśleniem Abakanowicz na początku lat 90. o stworzeniu blokowiska, które przypominałoby, byłoby bliskie natury i dawałoby możliwość życia blisko natury, właśnie jest tutaj takim przewrotnym potraktowaniem. Pani Marta, pamięta pani działanie Pawła Althamera, który no, gdzieś mi się skojarzył z Richardem Longiem, bo też wydeptywał ścieżkę i to było w 2007 roku w Niemczech pod Münster. Wydeptał ścieżkę prowadzącą najpierw z miasta, a potem gdzieś na łąkę i potem ścieżka się urywała. No właśnie, to są te działania efemeryczne, które właśnie takie performatywne, które się dzieją, które tak, możemy potem je dostrzec głównie na dokumentacji, ale one często właśnie umykają. Jak u Richarda Longa to było to dzieło flagowe, tak przy wielu akcjach Pawła Althamera jest to bardzo subtelne też działanie. Pani Marto, dziękuję pięknie za dzisiejszą obecność, za udział w audycji. Przypomnę, że naszym gościem była pani Marta Miś, historyk sztuki i kuratorka z Galerii Zachęta. Dziękuję państwu. Ja, Monika Małkowska, także żegna się z państwem Ola Kaczkowska i Michał Jakubik. I na koniec jeszcze Johnny Cash, Don't Go Near the Water. Don't go near the water, children, see the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, cause the water isn't water anymore. From the fountains and the mountains comes the water running cool and clear and blue. And it comes down from the hills and it goes down to the towns and passes through. When it gets down to the cities, then the water turns into a dirty gray. 'Cause it's poisoned and polluted by the people as it goes along its way. Don't go near the water, children, see the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, 'cause the water isn't water anymore. I was sitting on the bank of the lake at home fishing with my little boy. I said, have you got a bite yet, son? He said, no, sir. Have you, Daddy? I said, I believe we got a nibble. He said, Daddy, if we catch a fish, can we cook him and eat him? I said, maybe we better not, son. They say that it may not be safe to eat the fish in this water anymore. Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, 'cause the water isn't water anymore. Don't go near the water, children, see the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, 'cause the water isn't water anymore. Don't go near the water, children, see the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, 'cause the water isn't water anymore. say he didn't have an enemy. His was a greatness to behold. He was the last surviving progeny, the last one on this side of the world. He measured a half mile from tip to tail, silver and black, with powerful fins. They say he could split a mountain in two. That's how he got the Grand Canyon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing and tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted. A great whale sprang full up and caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. Whites were drowned, the browns and reds set free, but sadly one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room, and thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole, with human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach, complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear.